राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो है जो टाइम सूर्योदय होता है ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अज्ञान रूप अंधकार में जाता है, अंधकार में पता नहीं लगता कितना क्या है कैसा है, प्रकाश होते ही अंधकार का पता ही नहीं रहता। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होने पर अंधेरा मिट जाता है। वो कैसे उदय हो देखो, निहेद रूप से तो असंगता है और विधि रूप से है। संसार जो दिखता है इसे तो असंग है जो विधि रूप है वो है। दो तरह का होता है, एक निषेधी निवृत्ति के लिए है होता है, एक है वो है सदा के लिए है, वो सापेक्ष नहीं होता और निरपेक्ष होता है। अब शरीर तो परमात्मा है, वो नहीं की अपेक्षा नहीं है, वो है, वो सदा ही है, अब भी है। केवल अप्राप्ति को बहम है, नित्य प्राप्त है, नित्य की प्राप्ति की प्राप्ति करना है। और जो नित्य नहीं प्राप्त हो वो निषेध है, वो नहीं है। जैसे सूर्योदय होने पर प्रकाश हुआ, सत्य है जो का त्यों है, उदय दृष्टि न डालने से वो दिखता नहीं, दृष्टि करते ही है दिख जाता है। वो नित्य प्राप्त हो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्ति है उसी की निवृत्ति करना है। संसार है वो प्रतिक्षण जा रहा है, परमात्मा है वो नित्य निरंतर है, जो कहते हैं अनंत सुख बीत गए जो है जो गजो है। सबको प्राप्त है वो है, दूसरा नहीं है, नहीं हो नहीं है, है वो है ही है, स्वाभाविक सत्य है। दूसरे को बनाना नहीं है, नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है। मात्र प्राणी है उसमें जो है वो है जो का त्यों है, परंतु दृष्टि सारी तरफ होता है तो नहीं है वो है दिखता है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो नहीं, नहीं सुंदर है सो सुंदर है सा नहीं सो है ना है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर नाई नहीं सो सुंदर नाई नहीं सो पर देखे है सो दिखे नाई है सो सुंदर है सदा नहीं सो दिशा नहीं और नहीं को है मान लिया अरे है की तरफ दृष्टि हो गई नहीं है उसको है मान लिया और है की तरफ दृष्टि केवल दृष्टि हो गया है सो सुंदर है सदा नहीं सुंदर नहीं सुंदर नहीं सो पकड़ देखिए फिर जो दिखता है वो नहीं है वो बदलता है बदलता ही रहेगा बदलता ही निरंतर बदलता है वो दिखता है अरे कभी नहीं बदलता वो दिखता ही नहीं देखा उसे दृष्टि नहीं है उसे दिखा नहीं है मौजूद असंग असंग इनसे रूप से अर्पित रूप से है नित्य है उसको प्राप्त करना है नित्य निवृत्ति होती है उसे निवृत्त करना है नित्य निरंतर निवृत्ति अब निवृत्त को है मान लिया ये गलती हुई प्रत्येक क्षण निवृत्त होता है निवृत्त निवृत्त होने की नित्य निवृत्त की है मान लिया है को भूल गया है सो सुंदर परमात्मा है असंग निषेध कर दिया संग और है को प्राप्त कर दिया है वो सापेक्ष नहीं स्वतः स्वाभाविक नित्य निरंतर है अंधेर है अंधेर है अरे अंधेर है ही नहीं है जो प्रकाश रूप अलुप्त प्रकाश है अलुप्त प्रकाश वो प्रकाश कभी लुप्त होता ही नहीं अलुप्त चुप हो जाए सब चुप होते ही है मैं स्थिति हो जाएगी चुप होते ही है मैं स्थिति स्वतः अनुभव आ जाएगी स्वाभाविक है सो सुंदर है वो तो सदा है नहीं बदलना बदलना बदलना बदलना बदलने को स्थायी रूप कहते थे क्रिया और पदार्थ दो दिखते हैं ना तो पदार्थ नहीं है क्रिया है क्रिया पदार्थ है ही नहीं वो नहीं है वही क्रिया है वो क्रिया ही पदार्थ दिख रही पदार्थ दिखना है क्रिया क्रिया का पुंज है वही है वही वस्तु है वस्तु है ही नहीं बदलने बदलने वो क्रिया कर निरंतर बदले और निरंतर बदलने वाली को वस्तु कहते हैं कभी नहीं बदलता वो है आप जहां अपने को है मानते हैं वहां वो परमात्मा है चुप हो जाए तो परमात्मा में स्थिति होती है स्वतः स्वाभाविक स्व सबकी स्थिति स्वाभाविक में है परंतु उसी तरफ ध्यान नहीं है साधन नहीं करते जब है जो करते हो जा करते हो, ये जो है दिखता ये नहीं है। इसमें नहीं पड़ेगा नित्य दिनंत है, इनका नहीं पड़े को नहीं देखना है दिख जाएगा आप साफ। क्यों है जो है ये है, नहीं सो नहीं है। ना सो तो विदिते भावो, ना भावो विदिते सत, ना सो तो विदिते भाव, असत ही सत्ता नहीं है, सत्ता का भाव नहीं है, नित्य सत्ता है। तो कुछ नहीं करे तो विश्राम होता है, विश्राम पायो परम विश्राम, जाके कृपा लव ले सकते मध्य मंद तुलसीदास रहो, पायो परम विश्राम, क्रिया क्रिया छोटी परम विश्राम। जैसे चलते चलते आदमी थक जाता है तो बैठ जाता है, बैठने से शक्ति आती है और चलते में शक्ति दर्द होती है। वो जो शक्ति चलने में शक्ति प्राप्त होती है उस व्यय क्रिया में शक्ति गर्द हो जाती है। नींद में एक शक्ति मिलती है और कुछ न करने से नींद ले लेते हैं तो शक्ति अधिक शक्ति का संचय होता है, क्रिया में शक्ति संचय होती है तो न करने से शक्ति संचय होती है। सामान्य चीज है जैसे चलते चलते थक जाते हैं तो बैठ गए, बैठने से शक्ति आती है। इस बार बंदे बैठता है तो चलते नहीं बैठे, एकदम बैठ जाएगा, बैठ कर फिर चलता है, चलते चलते थक जाता तो बैठ जाता है, बैठने पर शक्ति आती है। ऐसे ये संसार के पदार्थों के पीछे दौड़ते हैं ऐसे शक्ति राहत होती है और बैठने शक्ति आती है। वो बैठना दो तरह का होता है, एक ताव से बैठा होता है वो निद्राल से प्रमादोत्थम, निद्रा आदि से प्रमाद है तो फिर वो छूट जाए, वो नींद आ जाती है तो फिर जागृत हो जाए, फिर क्रिया में लग जाता है। वो क्रिया में न लगे और स्थिरता में ही स्थित जाए वो परम विश्राम है। परम विश्राम है वो सबको प्राप्त है, चुप हो जाए। राम जी ने वशिष्ठ से पूछा क्या है तो चुप हो गए। तो देर के बाद महाराज बताओ, तो वशिष्ठ बोले बता दिया ना सब, ये परमात्मा स्वरूप है, चुप है, शक्ति आगे शक्ति। तो ये थकावट होती है ये तामसी है, तामसी निद्रा आलस्य प्रमाद में वो पदावली आलस्य है, ये तामसी है। और वो शक्ति जो है असली, वो शक्ति पहले सात्विक होती है, सातु चुप रहने से गुणातीत हो जाता है, चुप कहीं है चुप, वो परम विश्राम है, पायो परम विश्राम, उसे परम विश्राम है नहीं। तो ताम से विश्राम तो समझते हैं पर गुणातीत विश्राम है उसे ध्यान नहीं है। कुछ न करने से परमात्मा प्राप्ति होती है, अरे करने से प्रकृति की प्राप्ति होती है, करने से प्रकृति की प्राप्ति होती है, अरे न करने से तत्व की प्राप्ति होती न करने से, करने में क्रिया क्रिया गई, क्रिया के साथ प्रकृति गई, अक्रिय तत्व सात्विक होकर के गुणातीत हो जाता है वो परमेश्वर। तम से ऐसे जीव उसमें भी क्रियाएं वो थकावट होती है, परंतु जाकर फिर काम में लग जाता है तो शक्ति खर्च हो जाती है, और परमेश्वर बन जाए वो तामसी नहीं है। यह निर्धार आलस्य प्रमात्र से पैदा होने वाले विश्राम है, यह विश्राम तामसी है। अनंत सृष्टि, अनंत सृष्टि है, उसे विमुख हो जाए, उसे विमुख होते ही वो प्रवृत्ति हो जाती है। प्रभु तो पहले ही था, विमुख हुए में देखता नहीं था, क्रिया में उल्टा हुआ है, जो उल्टा मिट जाती है, छूट जाता है। इस बात से एक परमात्मा है ऐसे करके सदै सदै उपरमेत धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाए, जल्दी करने से नहीं, धीरे धीरे उपराम। तो सात्विक दृष्टि के द्वारा, सात्विक बुद्धि के द्वारा सदै सदै उपरमे बुद्धिया दृष्टि की दृष्टिया धरती और बुद्धि जो सात्विक है उनको उपराम हो जाए। आत्मसंत परमात्मा है ऐसे उसे बुझे न किंचित चिंतित, कुछ चिंतन न करे तो परमात्मा में स्थिति स्वतः है स्वाभाविक। उसमें स्थिति संपूर्ण संसार मात्र स्थिति उसमें है, प्रत्यय है, क्रिया का पुंज है, उसका नाम पदार्थ है, पदार्थ पदार्थ ही है, क्रिया है वो क्रिया पदार्थ रूप में दी थी, उसे रहित हो जाए। चुप होने से परमात्मा की प्राप्ति है और क्रिया से संसार की प्राप्ति है। क्रिया न करे उसको विश्राम कहते हैं, विश्राम परम विश्राम। क्रिया हुई नहीं, पैदा हुई नहीं, कभी परम विश्राम वो भगवान के अर्पण हो जाए, संदेश में उपरमेत आत्मसंतम। क्या उसे प्राप्ति कैसे होगी कि क्रिया है वो सब तामसी है, पर चुप हो जाए तो गुणातीत हो जाती है, क्रिया गुणा में है, गुणा गुणे सुवर्तन थे, ये कहते तो नहीं है, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे उभरा जाए। न किंचित भी चिंतित, परमात्मा को चिंतन न करे, चिंतन करे तो उस है से दूर होता है, खुद चिंतन आलस न हो, प्रमाद न हो, निद्रा न हो। अनंत शरीर है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, उनमें किंचित मात्र भी अपनी चीज नहीं है, अपनी चीज अपने पास है। चुप हो जाए तो स्वतः प्राप्त होगी, चुप होने से स्वतः है में स्थिति होती है, आनंद में मान्य आनंद चीज है, आनंद को प्रकाशित करने वाला आनंद क्रियाओं को पदार्थों को आनंद को देखने वाला उसमें क्रिया नहीं है। सब हो जाए तो परम विश्राम की प्राप्ति, करने से प्रकृति की प्राप्ति और न करने से परमात्मा की प्राप्ति, इतनी बात है। कुछ नेता से न हो, आस भी न हो, नेता भी न हो, न किंचित भी चिंतित, किंचित माधवी, नहीं वो किंचित करो मैं थी यू तो मन तत्व, नहीं वो किंचित करो मैं थी कर्मणि अभी प्रवृत्तो भी, नहीं वो किंचित करो दिशा कर्म निर्वृत्त प्रतिमा कर तो अपने अपने है ही नहीं, हमें नैव केंद्रित करो में थी योग तो मान्य परिशन रूप उनमें शरण निमें शरण भी इंद्रिया नहीं इंद्रिया थे, ये हो रहा है हमारा संबंध न माने गुणा गुणे सुबर्तन थे नान्य गुणे भी करता हम करता गुण है गुण इंद्रिया करता है गुण करता है या करने का विभाग प्रकृति का है और सब जो परमात्मा है ऐसे स्थित होगा चुप हो गया तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा उसकी प्राप्ति स्वाभाविक वो ऐसे तत्व है। नारायण नारायण नारायण नारायण।